26 juli, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan 340 mensen raakten gewond. De bekendste verdachte is Saleh Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland wordt morgen weer groter. Voor 6 van de 13 regio's is code rood afgekondigd. In de rest van het land geldt code oranje of code geel. Het waarschuwingsniveau voor Rhodos wordt juist afgeschaald van rood naar geel. Het Griekse eiland is het zwaarst getroffen bij de bosbranden van afgelopen week. Zeker 10% van Rhodos is door vuur verwoest. Op bevel van de Taliban-regering hebben vandaag alle schoonheidssalons in Afghanistan hun deuren gesloten. De salons waren een van de weinige plekken waar vrouwen zich nog redelijk vrij konden bewegen. De Taliban kwamen bijna 2 jaar geleden weer aan de macht na de aftocht van de Amerikaanse troepen. Vrouwen en meisjes zijn onder de Taliban praktisch rechteloos. De ansjovis is bijna uitgestorven in de Oosterschelde. Dat concludeert een familiebedrijf dat al bijna 100 jaar vist in het gebied. Tot 2019 ving het bedrijf jaarlijks zo'n 8000 kilo ansjovis, waar het tegenwoordig nog geen kilo meer ophaalt. Dat de vis amper meer wordt gevangen in de Oosterschelde betekent niet het einde van de vissoort. Ansjovis komt onder andere nog voor in de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. In de loop van de nacht buien met kans op onweer en hagel. Ook morgenochtend wat buien. Daarna zon en stapelwolken bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. We krijgen allemaal te maken met klimaatverandering. Alleen de een net iets meer dan de ander. Waar de een hooguit een zonvakantie in Rhodos in vlammen op ziet gaan, leeft een ander in een gebied waar het niet de vraag is of, maar wanneer het onbewoonbaar zal zijn, terwijl niemand zich met reddingswerk lijkt bezig te houden. Davina Misidjan is jurist en houdt zich bezig met mensenrechten in combinatie met milieurecht. Ze doet onderzoek naar klimaatongelijkheid om te zien waar kwetsbare groepen tegenaan lopen. Dit jaar werd ze verkozen tot lid van de Jonge Academie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Davina, welkom. Bedankt. Hoe luister je eigenlijk naar die verhalen over Rhodos? Ja, het is bizar om te zien hoe mensen nu eigenlijk hun vakantie moeten ontvluchten. En ook dat ze zo lang hebben moeten lopen om echt veilig op veilige plekken terecht te komen. En dat we gewoon zien dat het steeds erger wordt, ook hier in Europa. Dat het niet alleen de bosbranden zijn, maar ook de hagelstenen die je in Italië op de camping treft. Ja, het is wel erg extreem het weer tegenwoordig. Maar het is toch ook wel een voorbeeld van welke stemmen je wel en welke stemmen je niet hoort. Ja, het is interessant dat we inderdaad nu de vakantiegangers horen. Vooral natuurlijk omdat het gelinkt is aan Nederland. Maar ik zou inderdaad ook graag willen horen hoe het met de gemeenschappen daar zitten, die nu gewoon hun huizen kwijt zijn. En daar moeten zien te overleven. En het is ook wel bijzonder dat de mensen die inderdaad weggaan voor een vakantie, hoe vervelend en akelig en naar dat natuurlijk ook is, maar terwijl het hele jaar door mensen echt in hun voortbestaan worden bedreigd. En die hoor je stuk minder. Ja, zeker. En natuurlijk dat de meeste mensen daar natuurlijk ook naartoe zijn gevlogen. Er zijn natuurlijk veel discussies nu ook daarover. Over dat moet vliegen duurder worden. Er zijn veel verschillende belangen die hierbij komen spelen. Ja. Jij bent gespecialiseerd eigenlijk in klimaatongelijkheid. Mm-hmm. Als ik het even zo. Kan je mij heel kort even uitleggen hoe je dat opvat? Ja, dus klimaat. Ik kijk eigenlijk naar hoe klimaatverandering verschillende groepen op verschillende manieren raakt. Dus wat we zien is dat bijvoorbeeld bepaalde groepen eerder worden getroffen door orkanen. Dat kan zijn omdat je in kwetsbaar gebied woont. Maar het kan ook zo zijn dat binnen een land verschillende mensen op verschillende manieren worden geraakt. Bijvoorbeeld omdat ze zichzelf moeilijk kunnen wapenen tegen bepaalde klimaatverschijnselen. Dat ze minder geld hebben om bijvoorbeeld airco te kopen. Of dat zij niet de overstap kunnen maken naar elektrische auto's. Dus op die manier zie je dat verschillende groepen op verschillende manieren worden worden geraakt. En dat ze ook op andere manieren verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld klimaatverandering of daar juist aan de kortste eind trekken. Wat was het moment dat jij iets zag waardoor je dacht, oh, dit raakt me zo, hier ga ik me verder in verdiepen? Dat begon eigenlijk meer met milieu. Ik keek eigenlijk eerst naar luchtkwaliteit en hoe we ook in Nederland te maken hebben met slechte luchtkwaliteit. En daarbij zag ik dat verschillende mensen daardoor werden getroffen, maar ook bijvoorbeeld minder toegang hadden tot de gezondheidszorg. En toen dacht ik, oh, misschien speelt dat op meerdere vlakken. En klimaat werd natuurlijk steeds meer een belangrijk onderwerp. En toen ben ik daar in die context ook naar gaan kijken. Je hebt in Suriname heb je onderzoek gedaan naar drinkwater, toch de toegang tot water. Ja, klopt. Dat was mijn proefschrift. Het ging over toegang tot drinkwater en hoe je dat met andere belangen, zoals bijvoorbeeld de landbouw, recreatie, hoe je daarin eigenlijk een balans in kan treffen. Maar ook zorgen dat inderdaad de kwetsbare groepen ook nog steeds goed toegang hebben tot schoon en goed drinkwater. Waarom hadden die dat niet? Nou, dat was dus mijn vraag ook. Omdat ik zag dat Suriname heel veel zoet water heeft. Maar toch, als je gemiddeld naar het land kijkt, heeft ongeveer maar 40% echt toegang tot goed schoon drinkwater. Dat komt omdat de infrastructuur niet overal aanwezig is. En vooral mensen in het binnenland en in andere gebieden die niet per se de stad zijn, hebben dus te maken met dat ze eigenlijk zelf moeten voorzien in hun drinkwater en daardoor gebruik maken van bronnen die niet altijd veilig zijn. Waarom wilde je dat onderzoek doen in Suriname? Omdat ik zelf een band met Suriname heb. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst. En ook omdat ik dus inderdaad die spanning zag met zoveel zoet water, maar toch geen toegang. Dus wat is dan inderdaad precies het probleem en hoe kan je dat dan makkelijk oplossen? Jouw vader kwam die uit het gebied wat jij onderzocht hebt? Ja, dat klopt. Dus mijn beide ouders komen uit Suriname en mijn vader kwam inderdaad uit het binnenland. Die was van Alkaanse afkomst. En is het dan zo dat je extra geraakt wordt door dat probleem, omdat je dan denkt, dit is inderdaad, het is een loterij. Hè? Ik heb het goed getroffen omdat mijn vader toevallig naar Nederland is gegaan. Dus ik heb hier nu geen last van. Maar het had net zo goed anders kunnen zijn? Of? Ja, het komt wel dichterbij. Omdat je inderdaad wel ziet dat als je bijvoorbeeld hebt over kwikkend water, dat je dan direct zorgen kan maken over neefjes en nichtjes die bijvoorbeeld vis eten, wat gevangen wordt in het binnenland. Dus op die manier komt het wel erg dichtbij, inderdaad. Hoe is jouw vader eigenlijk in Nederland, of jouw ouders, hoe zijn die in Nederland terechtgekomen? Tijdens de studie. Helaas was er op dat moment in Suriname nog geen universiteit. Dus heel veel mensen moesten naar Nederland komen om hier te studeren. Ze hebben elkaar eigenlijk wel in Suriname ontmoet, in het ziekenhuis. Daar liep mijn vader stage en mijn moeder was daar op bezoek bij collega's. En later hebben ze elkaar weer na de onafhankelijkheid in Nederland ontmoet. En toen zijn jullie gaan wonen in? In Leiden, ja. En daar ben jij geboren? Ja, en daar ben ik geboren. Uit wat voor type mensen waren het? Of zijn het? Ja, beide hebben ze iets met onderwijs. Mijn vader is helaas komen te overlijden toen ik 16 was. Maar voor die tijd zet hij zich heel erg in voor onderwijs. Hij heeft ook een stichting opgericht voor onderwijs in Suriname. Om dat vooral in het Marowijnengebied te ondersteunen. En hij heeft ook voor huiswerkbegeleiding een organisatie opgericht hier in Nederland, in Den Haag. Stuka, wat nog steeds bestaat. En mijn moeder die heeft onderwijs gegeven, zat in het hoger onderwijs, bij de tandheelkundeopleiding. Dus beide was onderwijs wel echt belangrijk voor hen. Ja, meestal gaan mensen die wiens ouders in het onderwijs zitten zelf ook het onderwijs in. Maar daar had je geen zin in. Nou, aanvankelijk dus niet, want ik heb dus rechten gestudeerd en ik zou eigenlijk meer commercieel recht gaan doen, mededinging, daar zat ik meer in. Maar toen ik dat deed, dacht ik op een gegeven moment van nou, dit is het toch niet echt. En toen ben ik verder eigenlijk in het onderzoek terechtgekomen en nu geef ik ook onderwijs. Ja. Maar waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan dat je het toch niet sociaal bewogen genoeg vond? Of? Nou, rechten sprak me gewoon heel erg aan. Maar recht heeft natuurlijk ook een bepaalde cultuur. Zeker als je kijkt naar commercieel recht. En dat lag mij niet zo. En ik was gewoon heel erg nieuwsgierig. Ik wilde heel graag verder dingen onderzoeken. En ik wist ook niet wat bijvoorbeeld een PhD promoveren, wat dat inhield. En daar ben ik langzaam aan ingerold, omdat docenten me vroegen als student, assistent. En toen dacht ik, oh, wacht, je kan ook echt een leven. je kan ook echt geld krijgen voor artikelen schrijven. Nou, dat was echt een openbaring voor mij. En zo ben ik eigenlijk ingerold. Ja, maar dit komt ook omdat je dus, jouw ouders hebben wel gestudeerd, maar je vader heeft het niet afgemaakt, toch? Of? Klopt, ja. Hij heeft uiteindelijk zijn studie niet afgemaakt. Mijn moeder heeft pedagogiek gedaan. En is toen ook bij dus de universiteit gaan werken. Maar het stond niet meteen inderdaad op mijn netvlies van, oh, dat moet ik, die kant moet ik ook op. Nee, maar had je dan, is dat dan omdat je dan die hele wereld gewoon nog niet zo goed kent? Ja, en ook omdat zij vooral uit de medische wereld kwamen. Dus voor mij was die link niet meteen echt gelegd van, oh, dat kan ik ook met rechten. Voor mij was het echt, ik ging rechten studeren omdat ik dacht, ik ga of de politiek in, of misschien word ik diplomaat of iets in die richting. En later pas kwamen ook andere dingen op mijn pad waarvan ik dacht, oh, dat kan er misschien liggen. Er zit iets heel sociaal bewogens ook in je ouders. Mm-hmm. Is dat wat jij van hen hebt geleerd? Ja, ze zetten zich wel echt voor andere mensen in. En gaven dat ook wel mee dat je als een gemeenschap bent. Natuurlijk, in de tijd dat zij naar Nederland kwamen, moesten ze elkaar ook heel erg goed ondersteunen. Want ze kwamen hier als studenten in een wereld die zij eigenlijk niet kenden. Wat natuurlijk ook apart was. Want aan de ene kant kenden ze het heel erg. Omdat in Suriname word je gewoon heel erg onderwezen in wat Nederland inhoudt. In welke steden hier zijn. In hoe dingen eruit zien. Maar je hebt het natuurlijk niet echt ervaren. En hier kom je dan. En nou ja, ze waren natuurlijk een hele hechte gemeenschap, gelukkig. En er waren natuurlijk ook heel veel sociaal-maatschappelijke problemen die in die tijd ook speelden. Dus ik denk dat ze daar wel uit echt hebben geleerd hoe ze elkaar als gemeenschap moeten vasthouden. En ook dat gemeenschapgevoel echt vanuit Suriname hebben meegenomen. Moet toch ook inderdaad een heel mal idee zijn dat je dan inderdaad de hele tijd leert over zo'n land. Ja. En dan kom je hier. Ja, heb je het daar wel eens met ze over gehad? Ja, ik kan me er soms niet echt iets bij voorstellen. Want ze zijn hier gekomen toen ze 19, 20 waren. Ze konden natuurlijk niet echt naar hun ouders bellen. Het was meer dat je schreef brieven. En één keer in de zoveel maanden kon je dan bellen. Soms dan stuurde je een telegram als het iets sneller moest. Dus dat is echt een heel ander idee dan bijvoorbeeld toen ik in het buitenland studeerde. Ik kon mijn moeder gewoon elke keer bellen. Ik kon skypen. Ik kon van alles om in contact met haar te blijven. En zij kon zich ook een voorstelling maken van wat ik daar in het buitenland meemaakte. En dat was vroeger natuurlijk heel anders. En in hoeverre, ik kan me voorstellen dat dat ook een effect heeft op het gezinsleven. Dat dat ook hechter wordt omdat je zo in die gemeenschap zit. Ja, dus dat je goed contact houdt inderdaad met je broers, zussen. Dat speelt ook zeker mee. Ja. We hebben gevraagd of jij muziek wilde uitkiezen. Je hebt iets uitgekozen eigenlijk vanuit Suriname. Of iets wat je doet denken aan Suriname. Mm-hmm. Kenny B. Ja, klopt. Vertel. Ja, Kenny B. Zoals ik al vertelde. Mijn vader was van Okaanse afkomst. En Kenny B. ook. Dus dit lied is ook in de Okaanse taal. Dus het is een specifieke groep binnen Suriname. Die wordt gerekend door de Maron groepen. Dat waren dus de groepen die zich voor de afschaffing van slavernij zichzelf hebben vrijgevochten en onafhankelijk gemeenschappen hebben gevormd in het binnenland. En die hebben dus een eigen cultuur, een eigen taal. En dit lied is dus in die taal. En het is een liefdeslied. En ik vind het ook, het heeft ook iets nostalgisch voor mij, omdat het gaat over dat hij eigenlijk zou willen dat alles blijft zoals het nu is. En dat is ook een beetje hoe ik kijk naar Suriname. Dat ik denk van, oh, dat ik ook iets nostalgisch heb voor Suriname. En dat ik hoop dat het goed blijft gaan met het land. Of dat het zelfs beter gaat dan het bijvoorbeeld nu gaat. Je zou ook willen dat alles blijft zoals het is. Ja, dat het inderdaad zo mooi is als de herinneringen die je eraan hebt. Ja. Is it Faudea? Day in I put him a one see, baby. Faudea. Is it Faudea? My si Faudea. So look on a taki like one baby. Sit and die. That's a man a beef who seka. Baby, now you now for si fessy. Time she them wicked. That be so you me up on look ya granity. The look of feebo. The can now la see yo. Mina puti yang gata sama meti. Beggy lessy picky. Kadu se fi sa taki ne jay ni de biggy. Kem de you want te go. Noiti ma wala si yo. Bika you moi, you moi, you moi, you moi. Badu su tonga tangi fi. Bika mi bela si na you wan besa pu mi na pasi. Beggy li biggy yang a wan wan bi. Eshi faudea. Day na I pu di my wan shi baby. Faudea. Eshi faudea. Ma eshi fae goya. So look who not taki die kwan baby. You don't die here. That's a man a be fuseka. Baby na fele. Ame a iso dati. Mi o lobi so langa di mwe naki. Fude tai di pito wendi. De koli o hodi o kimi. Fibe sasi. Bo chai ni mbo kwati. Ya poi magadu sabi. Dai bio si sa mi e figi. Now I'm some love you, mommy. Tell ya, me say, Sani, I'm mommy. That me see na pado. Come here, fi come, baby. This is Faudea. Day in I put in me, I want see, baby. Faudea. This is Faudea. My see, Faudea. So look who not attack it, I come, baby. See, don't die. That's a man, I'll be for sake. They want one day, one pass it. Bisha fama odo, umusudo. Ako some kind bala timo waka dingi watada usidombo. Umusubo, look who I'm do. Baby, take give me say one more. Samana ode fubali me. I'm oite, musu teke en futo. Pika you moi, you moi, you moi, you moi. Wadu su tonga and tangi fi. Pika mi bela sina you wan besa pu mi na pasi. Begi gadu gi yanga de Gandhi. Ishi faudea. Day in I put in my one she baby. Faudea. Ishi faudea. Faudea. Man she faudea. So look who not taki die kwan baby. Don't die here. That's a man a be fuseka. Ishi faudea. Faudea. Ishi faudea. Dafina, Missy Jan, dit was jouw keuze. Kenny B featuring Kater Karma. Ja. En dan heet het nummer Faudeja. Ja. En wat betekent dat? Dus zoals we hier nu zijn. Dus ja. Dus inderdaad een lied voor zijn geliefde. Ja. Als we het hebben, hè, over die klimaatproblematiek. Waarom moeten we ons ook druk maken om die ongelijkheid? Waarom is dat belangrijk? Ja, ik denk dat het... mij vooral zorgen daar, of dat ik me daarover zorgen maak, is vooral omdat ik zie dat de groep die het hardst wordt getroffen eigenlijk geen verantwoordelijkheid ervoor draagt. Dus dat het vooral de groepen zijn die kwetsbaar zijn, die niet zoveel hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar dus wel eigenlijk aan het kortste eind trekken. En ik vind eigenlijk dat we daar voorzieningen voor moeten treffen. Dus dat we inderdaad moeten zorgen dat zij ook een goede toekomst hebben. Omdat ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Ja, je ziet ook dat als mensen nu... Hè, dus als je hier bijvoorbeeld CO2-reductie doet... dat je dat verschuift naar een ander land... zodat ze daar met de problemen zitten, zeg maar. Ja, precies. Dus en dat zij ook niet eigenlijk hun eigen ontwikkeling in gang kunnen zetten. Je ziet ook dat... ja, als we bijvoorbeeld kijken naar hittestress... dat heel veel groepen daar last van hebben... en die dus inderdaad zelf niet hebben bijgedragen aan die CO2-uitstoot... maar dus ook niet worden geholpen in, oké, wat moet je dan doen? Vaak ook in huizen wonen die bijvoorbeeld minder daarop berekend zijn. Dus daarin zie je allemaal van dit soort problemen. En ik denk dat dat ook het onrechtvaardige deel daaraan is. Wat is die hittestress? Dat is gewoon een soort oververhitting van de mens, zeg maar? Ja, dus dat is wat we de afgelopen jaren vooral in de grote steden meemaken. Dat er heel veel warmte is. Dat er ook een aantal langere periodes zijn van intensieve warmte. En dat mensen daar dan minder op berekend zijn. Dus dat ze bijvoorbeeld minder goed water drinken, zorgen dat ze gehydrateerd blijven. Vooral met oudere mensen is dat een probleem. We zien ook dat er steeds meer mensen helaas vroegtijdig komen te overlijden vanwege hittestress. En dat komt dus vooral voor in de grotere steden. Ook steden waar bijvoorbeeld minder groen is. En dat heeft dan weer met planning te maken. En dat zijn ook dingen waar ik graag naar kijk. En hoe moet je dat dan eerlijker verdelen? Nou, wat je dus zou moeten doen is kijken welke gebieden bijvoorbeeld minder groen hebben. Daar dus ook aanpassingen voor maken. Ook zorgen dat huizen daar beter bestendig tegen zijn. En ook mensen informeren. Dus inderdaad dat ze moeten zorgen dat ze blijven drinken. Dat er ook sociaal contact is. Vooral bij oudere mensen zien we dat dat een probleem kan zijn. Waardoor we niet snel doorhebben met wie het wat minder gaat. En ook zorgen dat er goede toegang is tot gezondheidszorg. We zien ook dat vooral mensen met een kleinere portemonnee de gezondheidszorg mijden. Omdat ze bang zijn dat het veel geld gaat kosten. En dan kan het dus zijn dat ze later bij de huisarts terechtkomen, waardoor ook bepaalde problemen eigenlijk zijn vergroot. En dat zij dus ook meer en grotere gezondheidsklachten dan hebben. Dus dat soort dingen spelen eigenlijk altijd allemaal samen. Om dus te kijken, om goed te kunnen ingrijpen als het dus gaat om deze klimaatongelijkheid. Hoe kan het dat ik niet zo heel veel over deze klimaatongelijkheid, over bijvoorbeeld hittestress, weet? Nou, ik denk dat we het wel horen als er bijvoorbeeld een hittegolf is geweest in Nederland. Maar ik denk dat de nadruk vooral als het gaat om klimaatverandering in het buitenland ligt. Dat we daar heel vaak over hebben, maar niet per se over wat er hier in Nederland gebeurt. Wel over bijvoorbeeld elektrische auto's of over nu stikstof, wat een issue is. Maar niet over wat voor problemen we nu hier ook meemaken en hoe dat mensen treft. Ik denk dat heel veel mensen daar ook niet zelf op de hoogte van zijn. Bijvoorbeeld, wat is de luchtkwaliteit in mijn wijk? Dat heb ik gisteren nog toevallig gecheckt. En mijn wijk is ook niet heel erg goed wat dat betreft. Ook omdat ik dichtbij een snelweg woon. Maar ik denk niet dat heel veel mensen dat weten van zichzelf. Nee, en is het ook zo dat... Nou ja, het is misschien ook zo omdat je juist die stemmen ook niet zo hoort. Ja, en omdat ik denk dat mensen niet worden voorgelicht van bijvoorbeeld wat voor gezondheidsklachten het kan teweeg kan brengen. Dat er ook mensen vroegtijdig komen te overlijden vanwege slechte luchtkwaliteit. Dat komt ook omdat het vaak meerdere factoren zijn, zoals ik net besprak, die dus invloed hebben op elkaar. En dat het soms moeilijk is aan te tonen welk onderdeel nou eigenlijk het meest dominant was. Maar het is wel iets waar mensen recht op informatie hebben en recht op participatie, mee kunnen praten, mee beslissen en ook echt inderdaad weten van waar gaat het over. Ik las ook dat vrouwen meer last hebben dan mannen van die ongelijkheid. Dat die eerder de dupe zijn. Hoe kan dat dan? Dat zou kunnen. Dat is denk ik meer vanwege structurele problemen. Omdat we natuurlijk over het algemeen in de maatschappij zien dat vrouwen soms minder snel worden gehoord. In de gezondheidszorg zien we dat ook veel. Dus dat zou inderdaad ook zeker een factor kunnen zijn. En als je kijkt zeg maar naar het grotere internationale plaatje. Laten we Bonaire nemen. Dat is onderdeel van Nederland. Toch doen wij heel weinig aan de klimaatopwarming daar, of om daar maatregelen te treffen. Ja, klopt. Als we kijken naar Koningsrijksbreed, dan zien we dat Bonaire eigenlijk het meest kwetsbaar is. Dat eiland zal, dat is een gemeente van Nederland inderdaad, en zal, als het zo door blijft gaan, tegen 2080 zal 1/3 van het eiland verdwenen zijn. En dat betekent dus inderdaad dat er adaptatie zal moeten plaatsvinden. Ook mitigatie, maar misschien, weten niet of het dat op tijd zal zijn. Maar daar is tot nu toe best wel weinig in geïnvesteerd. Het afgelopen kabinet heeft daar nu eindelijk wel wat aandacht aan gegeven. Maar ja, goed, we weten hoe het daar nu mee staat. Maar het valt nog zeker te bezien hoe dat met Bonaire zal aflopen. En vanwege deze problematiek is ook het idee geopperd door onder andere Greenpeace om de staat daarop aan te spreken. En eventueel een rechtszaak daarover te starten. Ja, want wat zou er moeten gebeuren dan? Wat valt er nu nog te doen? Nou, allereerst was het heel lang niet bekend wat er met Bonaire zou gebeuren, omdat er geen onderzoek was gedaan. Dus er was ook de overheid heeft ook een bepaalde plicht, zorgplicht, ook als het gaat om informatie. Maar dat was dus voor Bonaire niet gedaan en ook niet voor de andere eilanden. Dat is nu door de VU gedaan in opdracht van Greenpeace. En daaruit is gebleken dat er dus verschillende maatregelen getroffen moeten worden. Dus adaptatiemogelijkheden, waardoor je dus de kust zal beschermen. Maar ook dat mensen misschien op andere plekken moeten gaan wonen. Ook het beschermen van cultureel erfgoed is een groot punt. Ja, en dat zal dus in de aankomende jaren zal dat moeten worden geregeld. Het heeft wel iets wrangs, toch? Dat daar niet naar gekeken is, überhaupt niet naar gekeken is. Ja, zeker omdat ook net zoals de andere Caribische eilanden het in een gebied ligt wat kwetsbaar is. We hebben natuurlijk ook in 2017 orkaan Irma gehad, wat Sint Maarten heel erg heeft getroffen. En daarvan zie je ook nog steeds dat delen van Sint Maarten nog steeds in opbouw zijn. Ja, en dat is inderdaad wel, dat laat weer die ongelijkheid zien, dat er dus minder wordt geïnvesteerd, maar ook minder wordt geluisterd naar kwetsbare groepen op deze eilanden, die eigenlijk niet alleen, ja, ik zeg elke keer kwetsbare groepen, maar natuurlijk op een bepaalde manier worden ze ook kwetsbaar gemaakt, omdat er niet naar ze wordt geluisterd. En ook dat hun situatie eigenlijk gewoon maar zo wordt gelaten. Ja, en dat maakt het inderdaad wel erg wrang. Er zit ook toch iets van een gebrek aan solidariteit bij. Ja, zeker als je kijkt vanuit het oogpunt van het Koninkrijk. Want het Koninkrijk hoort natuurlijk samen te werken. Het hoort lasten te delen. En Nederland is natuurlijk erg een land wat als het gaat om de internationale politiek heel erg vooraan staat als het gaat om klimaatverandering. En daar erg over te spreken is. Maar inderdaad, binnen het Koninkrijk zou er nog meer gedaan moeten worden. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat we daar dan niet zo naar kijken? Ja, omdat, en kijk natuurlijk even als jurist ernaar, vanuit juridisch opzicht is er eigenlijk best wel makkelijk om bepaalde verantwoordelijkheden van je af te schuiven. Nederland heeft ook bijvoorbeeld de klimaatverdragen niet voor de eilanden getekend. En daardoor hebben ze daar eigenlijk een soort van niet een verantwoordelijkheid voor. Maar aan de kant vanuit mensrechtelijk opzicht. Natuurlijk, de mensen daar op de eilanden hebben ook een recht op leven, recht op een fijne leefomgeving. En dat zou wel mogelijk gemaakt moeten worden. Als je nu kijkt, hè, wat zijn nou de zaken waar die kwetsbare groepen, hoe divers ze ook zijn, of ze nu binnen steden zitten of internationaal. Wat zijn nou de problemen waar ze iedere keer tegenaan lopen? Een recht op informatie, dus dat heel veel mensen niet weten wat er om hen heen speelt. Het recht op participatie speelt ook mee. Dus dat ze niet worden gehoord, dat ze niet worden betrokken. Of dat de manieren van participeren hun eigenlijk uitsluiten. Bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren op tijdstippen dat zij moeten werken. Of het vooral bijvoorbeeld heel erg theoretisch of schriftelijk te houden. Dat zie je ook veel. Dat bijvoorbeeld mensen een heel bezwaarschrift moeten schrijven. En dat gewoon niet iets is wat toegankelijk is voor iedereen. Daar moet je weer tijd in besteden. Heb je advies voor nodig. Dus dat soort systemen kunnen inderdaad kwetsbare groepen buiten de boot laten vallen. En ook, hoe kijken we naar compensatie van deze groepen? Wat moet er voor hen gedaan worden? Het is vaak niet per se dat ze geld moeten zien, maar ook dat er betere toegang tot gezondheidszorg wordt gecreëerd. Dat er wordt gekeken naar hoe we verzekeringen gaan inrichten. Dat soort maatregelen. Ja. We gaan naar je volgende muziek. Dat is Laura Mvula. Mvula. Overcome. Ja. Een van mijn favoriete zangeressen. Ik heb haar een aantal jaar geleden in een congresgebouw gezien. Concertgebouw gezien. En dit liedje heet dus Overcome. En nou ja, ze vertelt eigenlijk over dat als het niet gaat, dat je dan alsnog moet doorzetten. En helaas, klimaatverandering is niet echt een onderwerp waar je heel erg blij van wordt. Maar toch moeten we de hoop en de moed erin houden om toch door te zetten. Ook al is het misschien niet altijd positief wat eruit komt, maar die drive moet je wel blijven houden. When your heart is broken down, down, down. And your head don't reach the sky. Take your broken wings and fly. And the tears they keep falling. Laura Mvula met Overcome. Lijkt me heerlijk in het Concertgebouw. Ja, zeker. Dus ze heeft heel veel mooie nummers. Dus ik zou mensen ook zeker aanraden om haar op te zoeken. Het is echt een fantastische zangeres, vind ik. Ja. Het was een oproep van jou eigenlijk om toch door te zetten. Hè? Ook al lijkt het soms een verloren zaak. Mm-hmm. Zeker als het gaat om klimaatverandering. Hoeveel zorgen maak jij je om klimaatverandering? Ja, ik maak me daar wel redelijk zorgen over, inderdaad. Over hoe de toekomst eruit zal zien. Ik denk wel dat er... Ja, ik heb wel het idee dat er nog hoop is. Maar ja, de toekomst gaat er gewoon anders uitzien dan we hadden gedacht, denk ik. En we zullen ook wel echt daarop ons moeten voorbereiden. En op de schaal van 0 tot wakker liggen, waar lig je dan? Oh, nou, ik lig er niet super wakker van. Het is meer dat ik denk, ja, ik doe maar gewoon wat ik kan. Meer kan ik niet doen. En de rest is... Ja, het is ook niet allemaal aan mij, gelukkig. Er zijn nog heel veel andere... alles op te lossen. Nee, klopt. Dus dat accepteer ik gewoon. En ik denk ook dat elke generatie zo zijn uitdaging heeft gehad. Dat is wat ik probeer, om dat voor ogen te houden. Heb je nooit gedacht van ik word activist? Nee, omdat ik niet zo... Ja, ik ben niet zo van de barricade. Ik ben meer van de in mijn kantoor nadenken. Dat klinkt heel erg geprivilegeerd. Mm-hmm. Ja. Maar ja, ik denk dat iedereen zijn rol zo heeft. En voor mij is het vooral... Diep nadenken over dingen. Kijken of ik bepaalde onderdelen kan beïnvloeden. Als het gaat om beleid. Of als het gaat om ook ruimte bieden voor anderen. Dus als ik ergens word gevraagd. En het is bijvoorbeeld niet mijn onderwerp. Of het is juist nodig dat iemand daar spreekt. Die bijvoorbeeld echt de levenservaring heeft met bepaalde onderwerpen. Dan vind ik het ook niet erg om mijn plek daarvoor af te staan. Ik denk dat dat ook wel iets vaker zou mogen gebeuren. Maar inderdaad echt de straat op gaan, dat vind ik ook nog een beetje te uitdagend misschien. Ja. Ja. En geef eens een voorbeeld wat je als jurist vanuit je studeerkamer kan doen. Nou ja, dus bijvoorbeeld dit onderwerp van klimaatonrechtvaardigheid en hoe dat het Caribisch deel treft. Ik dacht toen ik dat onderzoek begon van, dat zal wel iets spelen, maar het zal niet zo groot zijn. En ik was eigenlijk best wel verbaasd dat de klimaatverdragen gewoon niet voor hen zijn getekend. Terwijl dat eigenlijk al sinds de jaren 90 speelt. En dat aankaarten, dat is dan gelukkig waar ik dan ruimte voor krijg. Ook onder andere bij de Tweede Kamer. Dus op dat moment kan je dan inderdaad wel bepaalde invloed uitoefenen. Of aangeven van, dit kan niet. Dit kan eventueel een probleem op lange termijn worden. Je ziet dus dat dan andere groepen daar dan weer gebruik van maken. Door inderdaad te zeggen van oké, als dit inderdaad zo is, dan gaan we kijken of we hier een rechtszaak over kunnen starten. Of Andere groepen die dan dat aankaarten bij de plaatselijke overheden. Dus ja, zo zie je dan dat het op die manier een soort van ripple effect kan hebben. En zo'n rechtszaak, heeft dat dan zin? Ja, ik hoop het. Ik ben natuurlijk niet een jurist die ook in de rechtbank of aan het procederen is. Maar wat we natuurlijk wel hebben gezien is dat we Urgenda hebben gehad. En dat speelt dan vooral voor Europees Nederland. Dat is natuurlijk een baanbrekende zaak geweest. En dat zou dus eventueel ook voor de Caribische eilanden kunnen gelden. Dus op die manier zie je wel dat ook juristen en advocaten het recht proberen te pushen in een richting om steeds meer ook die kwetsbare groepen te beschermen. En ook het beleid te beïnvloeden voor de politiek. Ja, maar dan heb je dat dan afgedwongen, maar dan moet het daarna natuurlijk nog gehandhaafd worden. Ja, absoluut. En dat is inderdaad nog een uitdaging soms. Ook ja, nu met Urgenda heb je ook gezien dat daar niet altijd gehoor aan wordt gegeven. En dat het soms wel erg lang duurt. Dat is wel jammer van bepaalde rechtszaken. Maar aan de andere kant, ja, je moet de tools gebruiken die je voorhanden hebt. En hopelijk ook door verschillende acties, verschillende activiteiten samen te bundelen, kan je dus meer druk uitoefenen. Ik wil natuurlijk niet negatief zijn, maar is het niet eigenlijk altijd zo dat uiteindelijk economische belangen veel meer gaan prevaleren boven sociale belangen? Ja, ik denk dat het inderdaad vaak meespeelt. Maar ik denk wel dat als je uiteindelijk genoeg druk uitoefent, dat er wel verandering zal komen. Natuurlijk, elke verandering, elke maatschappelijke verandering die we hebben gezien, is ook niet in één dag gebeurd. Maar ik denk wel dat als bepaalde groepen inderdaad gehoord worden, steeds meer druk uitoefenen, zoals je nu ook ziet met de verschillende protesten. Dat het wel een bepaalde invloed zal hebben. Ja. En noem eens iets waar je echt hoop van krijgt als je het ziet. Is er iets wat je kan noemen? Nou, ik denk dat ik vooral hoop krijg van het lokale. Dat ik toch zie dat gemeenschappen meer solidair worden. Dat er bepaalde tuingroepen zijn die echt samenwerken. Bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost zie je dat ze echt een collectief hebben waarbij ze samen groenten verbouwen. Maar ook echt dat sociale contact hebben. Want waar het eigenlijk om gaat is dat je gemeenschappen wil hebben die op een duurzame manier samen kunnen werken. Samen een toekomst kunnen opbouwen. Dat is eigenlijk waar ik hoop van krijg. Ja. Ja, je hebt The Big Easy ook gekozen van Rafael Sadiq. Wanneer hoorde je dat nummer voor het eerst? Toen ik zijn album beluisterde, hoorde ik dat voor het eerst. En het is een beetje een apart nummer, want het is best wel uptempo. En het klinkt best vrolijk, maar als je luistert naar de tekst, dan gaat het dus eigenlijk... Hij heeft dus geschreven naar aanleiding van orkaan Katrina in New Orleans. Waarbij ongeveer 1400 mensen om het leven zijn gekomen. En waarbij 90% of 80% van New Orleans onder water kwam te staan. En dit lied gaat dus over een moeder die haar dochter verliest in deze orkaan of tijdens deze orkaan. En dit lied vind ik wel laat treffend horen hoe gemeenschappen hiermee omgaan en wat voor leed ze tegenkomen. Ja, wat trof je zo in dit nummer? Ja, dat het eigenlijk ook niet zo had hoeven te zijn in dit geval. We weten dat er niet goed is gehandeld als het gaat om orkaan Katrina. Dat er te laat is gehandeld, dat mensen niet zijn geïnformeerd over wat er zou gebeuren. Dat er niet genoeg onderhoud was gepleegd aan de dijken. Dus heel veel mensen had dit leed bespaard kunnen blijven. En wat je nu ziet is dat de kinderen die nog steeds, die toen zijn opgegroeid, dat die nog steeds te maken hebben met de negatieve gevolgen ervan. Dat ze bepaalde trauma's hebben. Ook dat ze bepaalde ziektebeelden hebben ontwikkeld. Omdat ook in de opvang ze bijvoorbeeld in huizen zijn neergezet waar er asbest was. Dus een aantal van hen heeft nu kanker. En dat soort onderdelen van dit verhaal komen aan het licht als je inderdaad daarnaar kijkt. Dat je kijkt naar hoe zijn deze groepen behandeld. En wat had hun bespaard kunnen blijven voor hopelijk de toekomst. Dat het niet nog een keer zo mag gebeuren. Rafael Sadiq was dit met Big Easy. Inderdaad, een heel vrolijk, het klinkt heel vrolijk, uptempo nummer. Het gaat dus heel erg over die eerste dagen, hè, na Katrina, dit nummer. Het gaat dus inderdaad over een moeder die op zoek gaat naar haar kind. Katrina is ook een voorbeeld van zo'n zaak waarbij eigenlijk er gebeurt iets. Het gaat eigenlijk helemaal mis. En daarna trekt die karavaan ook verder, terwijl die mensen blijven in de shit zitten. Ja, zeker. Dagen na Katrina waren mensen nog niet goed opgevangen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld met hun overleden familieleden in dezelfde ruimte hebben gezeten voor dagen in de hitte. Want het was natuurlijk ook een zomer in die periode dat Katrina gebeurde. Dus het is... Ik hoop dat we ervan hebben geleerd. Ik hoop dat de VS ervan heeft geleerd. Natuurlijk, jammer genoeg, in de jaren daarna hebben we Puerto Rico gehad met orkaan Irma. Die zijn daar ook erg door getroffen. En je ziet dat de aanpak niet echt veel is verbeterd. Ik heb er eigenlijk geen woord voor. Nee, ik wou net zeggen, het stemt niet heel erg positief. Nee. En het is ook heel moeilijk om je daarop voor te bereiden. Ik weet nog in mijn onderzoek, toen ik ook sprak met mensen op Sint Maarten... Onder andere Lisanne Charles heeft daar een gedicht over... dat het gewoon elke keer van je wordt gevraagd... om je voor te bereiden op meer narigheid. En je wordt daar heel erg moe van. Want orkaanseizoen is natuurlijk niet één keer in de 10 jaar. Het is jaarlijks. En dat er zo'n grote orkaan komt... kan elke 2-3 jaar gebeuren. Dus om je daar elke keer maar weer op te voor te bereiden... en daar elke keer maar weer van bij te komen nadat het is gebeurd... Dat vraagt heel veel van mensen. En daarin kunnen ze heel veel steun gebruiken. Is het inderdaad zo? Want waar moet die, als het gaat om klimaatverandering... waar ligt die verantwoordelijkheid van de staat? Ligt die eigenlijk vooraf? Dat er zo min mogelijk overlast ontstaat als er orkanen zijn of overstromingen? Of ligt dat achteraf om mensen hulp te bieden en dat ook zeg maar zo af te ronden dat die mensen daarna weer verder kunnen met hun leven? Ja, het is dus dat je zorgt dat de infrastructuur er op berekend is. En dat je daarna inderdaad ook makkelijker bepaalde hulpmiddelen kan bieden. Het vervelende is ook nog dat die eilanden niet allemaal in hetzelfde gebied liggen. Dus je kan bijvoorbeeld een Nederlands eiland, om dat even zo te zeggen, naast een Engels eiland, naast een Amerikaans eiland. Dan heb je natuurlijk ook te maken met verschillende jurisdicties. Dat speelt ook nog mee. En wat je ook ziet is dat... wat we nu zien is dat de orkanen ook steeds heviger worden. En dat komt dus vanwege de CO2-uitstoot. Want orkaan Irma is ook de eerste categorie, categorie 1 orkaan die in dat gebied is gekomen nu. Voor die tijd was dat nog niet, was dat nu nog niet gebeurd. Dus daar zit ook wel een mitigatieonderdeel. Dus dat we ook onze CO2 moeten verminderen om dus te zorgen dat die orkanen niet nog erger gaan worden. Dus dat is ook een onderdeel van de verantwoordelijkheid. In hoeverre kan dat recht een rol spelen hierbij? Kan het recht zorgen dat inderdaad de staat ook op dat gebied al wordt gedwongen? Ja, het vervelende van het recht en ook het interessante van het recht is dat het aan de ene kant bepaalde acties kan faciliteren, maar ook bepaalde acties kan belemmeren. Dus wat je ziet is dat er ook, als we kijken naar CO2-uitstoot, dat het recht ook faciliteert dat sommige landen iets meer mogen uitstoten, sommige landen hun CO2 kunnen verhandelen. En aan de andere kant heb je dus ook het recht wat bepaalde groepen ondersteunt in zaken voor de rechtbank brengen. Dus het recht heeft in dat opzicht twee kanten. En ja, welke wint, dat hangt een beetje van de situatie af en de context en de rechtbank soms ook. Er zijn nu ook mensen die zeggen dat je dat recht moet uitbreiden. Dat je bijvoorbeeld rivieren ook rechten moet geven of het koraalrif. Ja. Ja, klopt. Inderdaad, dat is een hele grote beweging rond rechten van de natuur. Omdat het ook in andere jurisdicties zoals Nieuw-Zeeland en Ecuador en Colombia heeft geholpen in bepaalde situaties. Dus dan moet je dus inderdaad denken aan het recht om te kunnen stromen zoals de rivier zelf wilt, tussen aanhalingstekens. Of het recht op goede waterkwaliteit. En dat kan helpen om belangen beter te balanceren. Dus dat je niet alleen kijkt naar wat voor nut heeft de rivier voor de mens, maar ook wat voor nut heeft het voor zichzelf en voor het ecosysteem waar het onderdeel van uitmaakt. Nou ja, je zegt feitelijk dat de natuur zelf ook rechten heeft. Ja. Dus dat wij niet de overheersende stem moeten zijn. Ja, klopt, ja. En dat daardoor dus ook moet worden gekeken naar wat het beste is voor die rivier, ook op lange termijn. Het interessante is dat het vaak ook wordt gezien samen met de rechten van gemarginaliseerde groepen. Want het zijn vooral de groepen die afhankelijk zijn van de rivieren. En dat zijn vaak inheemse groepen. In Nieuw-Zeeland zijn dat de Maori-groepen die daar echt voor hebben gestreden. Maar in Colombia zijn er bijvoorbeeld ook de Afro-Colombianen die daar afhankelijk zijn van de rivier. En die ook een rechtszaak hebben aangespannen tegen de staat en tegen ook bedrijven die bijvoorbeeld aan mijnbouw deden. Waardoor de rivier werd vervuild. Dus dat is ook wel interessant om die link te zien tussen de rechten van gemarginaliseerde groepen en de rechten van de natuur. En geloof jij dat het werkt? Is dit een goed idee? Ik denk dat het in bepaalde contexten zeker heeft geholpen. Ik denk dat in Nieuw-Zeeland het een heel mooi voorbeeld ook is van een soort van nieuwe relatie ook tussen de Maui-gemeenschap en de andere inwoners van Nieuw-Zeeland. Dus om meer wereldbeelden ook naar voren te brengen. En ik zie nu ook dat het in andere jurisdicties nu ook steeds meer naar voren komt. Spanje heeft nu ook rechten voor de natuur erkend. In Nederland zijn er ook verschillende groepen die zich daar hard voor maken. Bijvoorbeeld voor de Noordzee, voor de Maas, voor Amelisweerd. Die inderdaad ook niet alleen dat het om de rechten gaat, maar ook om de ideeën die mensen erover hebben. Dat we moeten kijken naar hoe we de relatie met de natuur kunnen verbeteren. Maar het is best ingewikkeld, want de dominante groep is niet heel erg geneigd om zijn rechten af te staan of in te perken door andere partijen ook rechten te geven, neem ik aan. Dat klopt. Het is inderdaad een uitdaging, omdat het ook betekent dat je belangen dat je nog meer belangen moet afwegen eigenlijk. En dat ook dominante ideeën over bijvoorbeeld eigendom, Over vooral exclusief eigendom, dat eigenlijk losgelaten moet worden. En dat is nog best wel een uitdaging. Daar zijn we niet altijd toe in staat. Ja. Je bent nu bezig aan de universiteit met een groot onderzoek. Waar ben je momenteel mee bezig? Waar ik nu eigenlijk naar probeer te kijken is meer de relatie tussen de wetenschap en de maatschappij te verbeteren. Dus onder andere ook via het KIN. Het is een initiatief van NWO. Om te kijken naar hoe we eigenlijk de wetenschap, vooral over klimaat, dat het beter linkt aan wat mensen er zelf mee zouden willen. En daarnaast kijk ik ook naar hoe klimaatrechtvaardigheid in de context van Nederland. Dus echt inderdaad kijken naar Den Haag bijvoorbeeld en de hittestress. Naar Maastricht en de overstromingen die daar zijn geweest. En Groningen en hoe ze daar bezig zijn met. Nu wordt het eigenlijk de aftermath. Want gelukkig gaan ze hopelijk wat verminderen. Maar dat zijn een beetje de vraagstukken waar ik graag naar kijk. En hoe doe je dat dan? Ga je dan naar Maastricht? Praat je met mensen? Ja, dat is wel het idee om inderdaad mensen te interviewen. Ook te kijken naar hoe bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen hiermee om zijn gegaan. Te kijken naar wat voor beleid er nu wordt gemaakt. Ook naar welke gebieden precies zijn overstroomd. En welke huizen nog steeds in opbouw zijn. Dat soort onderwerpen. Maar wat onderzoek je dan precies? Hoe dit beter moet? Hoe je deze partijen beter tot elkaar verbindt? Of mensen dus gebruik maken van bepaalde regels, hoe ze die gebruiken, of die regels toegankelijk zijn. En of ze bijvoorbeeld ook gebruik maken van hun recht om te protesteren. Hoe is de relatie met bijvoorbeeld de lokale overheden? Dat soort vragen stel ik daarbij. En wat als je bij mensen binnenkomt? Een beetje juridische verhaal. Hoe gaat dat? Staan mensen daarvoor open? Of zijn ze verbaasd? Of weten ze dit wel? Ik denk dat natuurlijk vanuit de ethisch oogpunt moet je mensen altijd voorlichten van wat voor onderzoek je komt doen, wat voor vragen je gaat stellen van tevoren. En soms zijn mensen wel verbaasd over wat voor rol het recht inderdaad speelt. Dat het eigenlijk overal een soort van tussendoor zwemt en relevant is. En soms zijn ze, want als jurist vertaal je eigenlijk wat mensen willen of wat hun doel is naar het recht. Dus je hoort dan inderdaad van dit is mijn probleem. En dan kijken van, oh, past dat binnen het recht? Of past het misschien niet? Hoe zou je zo'n klacht kunnen formuleren? Daar kijk je dan naar en daar informeer je mensen over. Hoe zit dat? Want jij zit nu in die universitaire wereld. De onderzoeken die daar gedaan worden zijn meestal, denk ik, ook gekleurd door de mensen die ze doen. Dus dat is de elite en dat is een soort witte groep eigenlijk. Merk je dat? Is dat ook een reden waarom die stemmen zo weinig gehoord worden? Ja, natuurlijk. De universitaire wereld heeft een bepaalde blik en is op dit moment is het inderdaad vooral wit. Je ziet weinig PhD's ook van kleur. Voor mijn eigen omgeving heb ik een netwerk opgericht juist voor zwarte wetenschappers. Omdat ik zag dat er heel weinig waren en dat het soms ook wel heel fijn was om met mensen te kunnen spreken over, wat heb jij gezien of hoe ga jij daarmee om? Wat voor uitdagingen zie je? Hoe zit dat hele promoveren? Hoe zit dat in elkaar? Dus echt om elkaar te steunen. En wat je inderdaad ziet is dat er nu steeds meer verschillende blikken komen, dat er ook steeds meer perspectieven worden gedeeld, ook binnen de academische wereld. En ik denk dat dat echt een verrijking is, dat je daardoor ook beter hopelijk oplossingen kan bieden voor bepaalde problemen. En het zou fijn zijn als inderdaad ook in de toekomst steeds meer geld daarvoor opzij wordt gezet. En wat zijn dan problemen waar je dan tegenaan loopt? Ik denk dat als je bijvoorbeeld eerste generatie PhD'er bent, dat het best wel nog even uitzoeken is van hoe zo'n traject in elkaar zit. Wat je kan verwachten van je supervisors, bij wie je bepaalde vragen kan stellen. Hoe het traject daarna gaat. Wat we weten is dat maar heel weinig mensen in de academische wereld blijven. Dus heel weinig plek. Dus hoe kom je dan aan zo'n plek? Hoe moet je netwerken om op zulke plekken terecht te komen? Dat zijn dingen waar je echt mensen mee kan helpen. En zijn het ook bepaalde onderwerpen die je moeilijker door dat traject heen krijgt? Ja, ik denk wel dat bepaalde controversiële onderwerpen... Nou ja, nu is er bijvoorbeeld best wel veel aandacht voor het slavernijverleden. Maar ja, dat 10 jaar geleden was dat niet echt een onderwerp wat veel werd besproken. Of waar er van werd erkend dat het relevant was. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling om te zien. En ik denk wel dat dus sommige van dat soort onderwerpen... eerst wel dat het een stuk moeilijker ging dan het hopelijk nu gaat... Wat je ook ziet is dat er misschien ook wat... Dat er vooral meer nadruk ligt op de exacte wetenschappen... En niet zozeer op de humanities. Dus dat soort onderdelen of dat soort uitdagingen zie je inderdaad wel. Je bedoelt als het gaat over klimaatverandering of... Nou, in het algemeen. Dus als het gaat om financiering voor bepaald onderzoek... Dat vooral de exacte wetenschappen... Daarin iets meer worden gezien dan de andere disciplines. Ja, en als je kijkt naar de internationale gemeenschap, de academische gemeenschap, zie je dan dat dat bijvoorbeeld uit Afrika nu meer komt, meer onderzoek, ook naar klimaatvraagstukken? Ja, maar die worden niet altijd gezien. Er zijn heel veel onderzoeken over wie er wordt geciteerd. En we zien toch dat vooral gaat om de universiteit in het Westen. Dat niet de Afrikaanse wetenschappers of die uit Latijns-Amerika worden niet op dezelfde manier. Er wordt niet op dezelfde manier naar gerefereerd. En dat is natuurlijk heel jammer, omdat zij heel vaak schrijven over de dingen die zij zelf meemaken en die ze in hun omgeving zien. En zij zijn eigenlijk de expert op bepaalde onderwerpen. Maar dat wordt niet altijd erkend. En op dezelfde manier gezien zoals hier in het Westen. Maar dat er onderzoeken naar zijn wil al zeggen dat dat wel erkend wordt... dat die stemmen minder gehoord worden. Ja. Ja, om het positieve af te sluiten. Ja, klopt. Dus inderdaad, in ieder geval voor al de wetenschappers... probeer zoveel mogelijk mensen ook uit niet-westerse universiteiten... te quoten en naar te refereren. Ja. Nou, dankjewel, juriste Davina Misidjan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 7e aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen, die van gisteren bijvoorbeeld met sociologe Ameline Ansou, die kun je terugluisteren via je podcast-app. Morgen zijn we er weer en dan brengt columniste Emine Oegur haar muziek en haar ideeën mee. Graag tot dan en een goede nacht. NPO Radio 1.